köpa. Lilla mamma, jag ska måla den till dig. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och allt ska bli så ljust och glatt för dig. Mamma, är du ledsen? Varför är du ej? Vill du jag ska måla någonting åt dig? Många vackra färger har jag ännu kvar. Gråt ej, lilla mamma, allt ska bli så bra. Jag ska måla hela världen, lilla mamma, full av solsken varje dag. Att det regnar och är grått, det gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla blommorna du gärna vill du köpa. Önska vad du vill. Färgerna är många och det räcker till. Himlens alla stjärnor, sagans alla slott, allting kan jag måla, mamma, önska blott. Jag ska måla hela världen, lilla mamma.